30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 185 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby. Nikt nie umarł. Przyszłe transporty z Afganistanu zależą od sytuacji politycznej w Kabulu, mówi szef kancelarii premiera. Straż Graniczna poinformowała, że po jej interwencjach Białorusini chcieli zabrać imigrantów koczujących na granicy. 185 kolejnych infekcji koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Nie zanotowano przypadków śmiertelnych COVID-19. W tym czasie wyzdrowiało 125 chorych. W szpitalach jest 340 pacjentów zakażonych patogenem. Z respiratorów korzysta 36 chorych. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 19 milionów osób. Ponad 18 milionów 400 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Więcej informacji o szczepieniach znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Do Warszawy przyleciał kolejny szósty samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że na pokładzie było około 100 osób. Są to Afgańczycy, którzy pomagali polskiemu kontyngentowi wojskowemu i polskiej placówce dyplomatycznej, póki one funkcjonowały w Afganistanie. W tym samolocie znajdowali się również pracownicy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, również obywatele Afganistanu, którzy zostali w drodze wysadzeni w Tbilisi. A właśnie te osoby, które wspierały Polaków w ostatnich latach, trafiły do Warszawy. Michał Dworczyk dodał, że przyszłe transporty zależą od sytuacji politycznej w Kabulu. Będziemy chcieli pomóc jak największej liczbie osób, które wspierały Polaków w czasie naszej misji w Afganistanie, zaznaczył szef kancelarii premiera. Do tej pory Polacy ewakuowali około 360 osób, w zdecydowanej większości to Afgańczycy. W kraju są już wszyscy Polacy, którzy zgłosili chęć wyjazdu. Straż Graniczna poinformowała, że po jej interwencjach strona białoruska chciała zabrać imigrantów koczujących w pobliżu miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu. Miało do tego dojść w ostatnich dniach. Ponad połowa cudzoziemców opuściła już ten teren. Pozostałe osoby nie chcą tego zrobić, napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele straży. Kilkudziesięcioosobowa grupa nielegalnych imigrantów od kilkunastu dni koczuje na polsko-białoruskiej granicy. Większość z nich to przybysze z Bliskiego Wschodu. W ocenie polskich władz obecność imigrantów to wynik świadomego działania władz Białorusi, które chcą w ten sposób zdestabilizować sytuację w krajach Unii. Trzydniową wizytę w Kijowie rozpoczyna prezydent Andrzej Duda. Jutro polski przywódca spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Politycy mają rozmawiać m.in. o sytuacji na Krymie oraz zagrożeniu spowodowanym budową gazociągu Nord Stream 2. Z oficjalną wizytą na Ukrainę przybędzie dziś także kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jej rozmowy w Kijowie mają również dotyczyć rosyjsko-niemieckiej inwestycji. Angela Merkel odwiedza ukraińską stolicę w przeddzień Krymskiej Platformy, szczytu, który zgromadzi w Kijowie wielu przywódców państw. Kanclerz Niemiec wyjedzie jednak wcześniej i nie pojawi się na spotkaniu, którego organizację oprotestowała Moskwa. Taki plan jest negatywnie postrzegany przez ukraińskich komentatorów. Podobnie zresztą jak fakt, że Angela Merkel kilka dni przed wizytą w Kijowie spotkała się z Władimirem Putinem. Władze w Kijowie zaniepokojone są perspektywą otwarcia łączącego Niemcy i Rosję gazociągu Nord Stream 2, co spowodować może znaczne zmniejszenie tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że oczekuje, iż kanclerz Niemiec przywiezie jakieś gwarancje dla Ukrainy, na przykład dotyczące minimalnych ilości przesyłanego przez Ukrainę gazu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii zmarła Karolina Kaczorowska, żona ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie. Dla mnie było naturalne, aby wspierać męża w działalności społecznej, mówiła pierwsza dama w programie zrealizowanym przez Telewizję Polską. Wspominała także moment zaprzysiężenia Ryszarda Kaczorowskiego. Jesteśmy w teatrze, wychodzimy w czasie przerwy. Podjeżdżają dwóch panów, mówią: panie prezydencie, a mąż mówi: przepraszam bardzo, ja lubię przy pana żarty, to jest za dużo. Mówi: niestety zmarł nagle pan Sabat. I myśmy już nie wrócili do teatru, tylko od razu się pojechało na ten zamek. I o 11 w nocy było zaprzysiężenie. Proszę sobie wyobrazić, a w dzień w Polsce był Jaruzelski zaprzysiężony, ten sam dzień. Karolina Kaczorowska zostanie pochowana u boku męża w Panteonie Wielkich Polaków, Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kaisai dla domu i biura. www.kaisai.com.

looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love. And I know that you do. I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Gosia, kto to jest? Gotycki, starotestamentowy, anioł śmierci, żywy szkielet, król Australii. Nick Cave, ta gośka określają właśnie tam w Australii. Żywy szkielet najbardziej mi się podoba. Tak. Skóra i kość. Trudno się powstrzymać od śmiechu. Prawda? Ja uwielbiam Nicka Cave'a i myślę, że państwo również. Nick Cave, nieważne o której porze, zawsze dobrze brzmi i myślę, że też jest lekarstwem na niejedno zło, które szczerze, się dzieje nam w życiu. Szczerze powiedziawszy, że moglibyśmy puszczać same Nick Cave'y dzisiaj. Tak z Australii, prawda? Playlista z Australii. Nick Cave. A dzisiaj Nick Cave. A dzisiaj wyjątkowo Nick Cave. Potem tak. Nick Cave. Kochamy nie, bardzo. No, na pewno do Nick Cave'a... Mikołaj Jaskinia. Prawda? Nick Cave. Ale rap uwielbia wszystko tłumaczyć, proszę państwa. Ja mówiłam już niejednokrotnie, że lepiej czasami pozostawić bez tłumaczenia. Tak, czasami jest lepiej. Proszę sobie z pana Nick Cave'a nie żartować. My do niego jeszcze dzisiaj wrócimy. Ja tylko powiem i zapytam się też chętnie państwa o to, czy mieli państwo może okazję obejrzeć piękny koncert zarejestrowany w Kopenhadze, który był dostępny na kanałach streamingowych. Ja muszę przyznać się do tego, że nie miałam dawno tak miłego wieczoru spędzonego razem z muzyką, kiedy to właśnie postanowiłam włączyć Nick Cave'a koncert i grałam w szachy. Kolega ze swoim lubym. Ma kilka dokumentów teraz w różnych serwisach streamingowych, z tego co pamiętam. Tak, prawda? Natomiast trzeba uważać i trzeba patrzeć dokładnie, obserwować. Na ponieważ, co uważać? Na to, ponieważ często znikają te koncerty. One się pojawiają tylko na chwilę i mamy tylko przez określony czas okazję obejrzeć dany koncert zarejestrowany w danym miejscu, na danym Mieliśmy świecie. Nick Cave, będziemy teraz mieli King Gizzard and the Lizard Wizard. Boogieman Sam. King Gizzard and the Lizard Wizard przed chwilą w muzycznych podróżach. Król żołądek i czarodziej. Ja przed chwilą powiedziałam, że lepiej zostawić czasami nazwy takie, jakie są w oryginale i lepiej ich po prostu nie tłumaczyć, a zachwycać się raczej brzmieniem, ponieważ nie wiem, czy wiesz i nie wiem, czy również Państwo wiedzą, ale do tego utworu został wykorzystany riff Magic Sama z 67 roku. Proszę, proszę. Do stworzenia... Czytam maile. Strasznie dużo dostaliśmy maili, więc bardzo dziękujemy. A nasz adres? Przepraszam, że tak ci przerywam, ale zerkałem po prostu na skrzynkę. Dziękujemy oczywiście za wszystkie wiadomości od Państwa z tamtego tygodnia i z poprzednich. Czekamy na kolejne muzyczne podróże małpopolskieradio.pl. Do King Gizzard and the Lizard Wizard na pewno w muzycznych podróżach będziemy wracać. Jeżeli natomiast Państwu podobał się ten utwór, to znajdziecie go na wydanym w 2019 roku albumie Fishing for Fishes. Piękny tytuł. W ogóle też muszę powiedzieć, że King Gizzard and the Lizard Wizard to zespół, który tak prężnie działa. Chyba nie znam drugiego zespołu, który w ciągu tak krótkiego czasu jest w stanie wydać aż tak dużo singli, utworów, albumów. Oni w swojej karierze już nagrali 15, czy nawet i 16 albumów. I to nie takich krótkich. Naprawdę. To są takie konceptowe albumy, prawda? Tak, często też tak, że opowiadają od początku do końca jedną historię, warto ich słuchać. Ale też bardzo lubię w koncepcyjnych utworach to, że albumach to, że czasami można tak wyciągnąć jeden utwór i też, tak jak my przed chwilą to zrobiliśmy, Boogieman Sam pojawił się. A teraz znowu Australia i królowie disco urodzili się na wyspę Man, ale przyprowadzili się do Australii w wieku, nie wiem, 5-6 lat chyba mieli. 7 nagród Grammy, 5 nagród American Music Awards. Królowie disco. Time. Ale się roztańczyliśmy z Rafem. Stay Alive z albumu How Can You Mend a Broken Heart. Oczywiście bracia Gibb, czyli The Brothers. Który to rok, Raf? Gdybym wiedział. 73? 7? Już nie pamiętam. The Brothers, stąd nazwa Bee Gees, bo The Brothers Gibb. B-G, B-G po angielsku. Barry Gibb, Robin Gibb i Morris Gibb, jak wcześniej wspominałem, wygrali 7 nagród Grammy, 5 nagród American Music Awards. Niesamowicie. 77 rok, czyli proszę państwa. Tak. Rację. Lata 70 przed Nick chwilą. Cave, King Gizzard, Bee Gees, a teraz... Coś nowego. People tell me I'm a lot of taking, throwing pebbles on the colored pavement. Understanding, I'm courageous when I manifest. Every good side has some imperfections. Words will never be as strong as action. I didn't think that I could see. They underestimated me when I needed to believe. Negativity would creep. I was swerving, power swimming up against the current. How does it have your freedom murdered? Found a temple in the isolation. Gotta be real, we all got the right to express how we feel. So many things have been twisted this year. Too many moves that I made out of fear. I didn't say much to my mom on the low. Was in a race, I was just on the go. Keep myself busy not being alone. Sick of the fact that my friends are my foe. Lay a blanket, heads up. Pick the basket, open up. To the basket, lay up. We will always wait up. We will always wait up. Australijskie klimaty. Gosiu, chciałam podziękować za kawę. Nie ma za co, Rafał. Jest nawet. Dzisiaj, proszę państwa, zrobiłam kawę Rafowi. Sama kupiła. Zrobiłam. Nie ma za co. Bo przy niedzielnej muzycznej podróży dobrze jest czasami zrobić przystanek na łódź. Kawy, dobrej kawy. Trochę odsapnąć od tego codziennego zgiełku. Nie wiem, czy państwo już są przed urlopem, czy może w trakcie, gdzie ja państwo teraz przed. Są. My jesteśmy w Australii, w muzycznych podróżach. A państwo skąd nas słuchają? Czekamy na państwa wiadomości. Muzyczne podróże @polskieradio.pl. A jeżeli chodzi o artystkę, która przed chwilą pojawiła się w Trójce, jest to TK Maidza. Jest to artystka, która pochodzi z Zimbabwe, urodzona w Zimbabwe, ale jak miała 5 lat, przeprowadziła się razem z całą swoją rodziną tak do Australii. Bee Gees. Tak jak Bee Gees. Otóż to. My wysłuchaliśmy jednego z najnowszych jej utworów, Brief, który też między innymi zapowiadał jej najnowszą epkę, Last Year Was Weird. Myślę, że tytuł, który wydaje się trochę być takim nawiązującym do tego, co wydarzyło się w ostatnim roku. Myślę, że te 8 utworów, które znajdziemy na jej albumie, jakoś to wszystko rekompensuje. Myślę, że trochę coś innego, coś nietypowego w muzycznych podróżach, jednak często, nieczęsto pojawia się rap, soul śpiewany właśnie w taki dość specyficzny sposób. A teraz bardzo typowy z albumu Kick, never tear us apart. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings. Some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding and they could never. Czyli w nadmiarze, prosto z Australii. Właśnie z Gosią rozmawialiśmy, że jest cover tej piosenki, nie tylko tej piosenki, cały album nagrany przez Becka i Saint Vincent, czyli Saint Vincent, Annie, Saint, niesamowita płyta, tak. Piękna. Piękny i to album. Jest cover, nawiązując do jednego naszego spotkania tak. W ramach muzycznych podróży, którego bym mogła słuchać i nawet uznać, że jest lepszy niż oryginał. Zakochałem się wtedy w Ani, syn Vincenik, zobaczyłem teledysk. No coś pięknego. Piękna no trudno piosenka. Się też w jej twórczości nie zakochać. Ona to ma niesamowitą barwę głosu, taką prawda? Też niepowtarzalną i myślę, że akurat w coverze tym akurat brzmi naprawdę wyjątkowo. Czyli mieliśmy Nick Cave, King Gizzard, Bee Gees, TK, In Excess, a teraz The coś Stropies. Nowego, po raz kolejny. Odkrywamy dzisiaj, odkrywamy. Thank you. Roller Cloud, The Stroppies. Zastanawiam się nad zespołem. Czy The Stroppies... To jest nowy zespół na pewno. Tak, nie jest od słowa strop, a strop mieć focha, czyli fochowaci. Nad tym się zastanawiam. Proszę Państwa, widzę, że Raf cały czas usiłuje przepchnąć swoją chęć do tłumaczenia. Kocham Australię. I chyba też kochasz tłumaczyć. Ale... Kocham tłumaczyć, ale kocham też Australię, bo oni wymyślają takie bardzo dziwne, no dziwne nazwy. Australijczycy mają swój oczywiście język i akcent i bardzo to mi się podoba. A czasami coś jest kwestią przypadku, albo też kwestią jakiegoś takiego luzu, który mają sobie. Tak, to jest to, ten tak luz. Samo powstawała właśnie płyta, z której pochodzi utwór, który przed chwilą pojawił się w muzycznych podróżach. Roller Cloud, Look Alive. Look Alive. Mhm. Jest to album, który powstawał na przełomie 2019-2020 roku i który był takim skrawkiem różnych myśli zapisanych, czy to na telefonie, czy to gdzieś na kartce, na serwetce, ponieważ wtedy zespół The Stroppies był na trasie koncertowej w Europie i tak zapisywał różne sobie myśli, każdy z członków zespołu, każdy z muzyków, no i stąd też zlepili to wszystko w jedną całość po powrocie do Australii. Sami też opisują trochę ten album jako powrót do jakichś dobrych wspomnień, jako kwestia też jakiegoś takiego zapisu sentymentu w formie muzycznej. Więc jeżeli Państwo również jakoś lubią takie powroty do swoich ciepłych wspomnień, wakacyjnych wspomnień, to myślę, że cały ten album będzie jakimś takim miłą wisienką na torcie. A jeżeli chodzi o następną artystkę... No... Nie mówić? Tak, jeśli mieliśmy króla Australii, to teraz mamy chyba no, królową albo księżniczka. Thank you. albumu Kylie Minogue z 1994 roku. Confide in Me oczywiście pochodzi z pięknego Melbourne. Księżniczka popu. Zupełnie inne oblicze Kylie Minogue. Zupełnie oblicze. Jedna nagroda Grammy. 3 nagrody chyba Brit. 17 nagród ARIA Music Awards. Oczywiście Kylie Ann Minogue. Łudząco podobne, przynajmniej brzmienie dla mnie, do albumu Madonna Ray of Light. O, powiedzmy. Bardzo. Powiedzmy. Jakoś tak jak usłyszałam po raz pierwszy, Kylie. Tak. Bardzo polecam. To mam wrażenie, że tutaj było bardzo dużo inspiracji. Jeśli kojarzy się komuś z czymś negatywnym Kylie Minogue i pop, to bardzo polecam ten album. Ja w ogóle uważam, że Kylie Minogue wcale nie jest złym popem. Ma te swoje hity, które każdy z nas zna. Chociaż jeden utwór każdy z nas zna Kylie Minogue. Gosiu, bardzo polecam ten album Kylie Minogue. Dobrze. Państwo słyszą, co Raf poleca. W takim razie my idziemy w głąb Australii. No, w muzycznych podróżach dzisiaj ja jestem jakimś takim wyznacznikiem tej nowego brzmienia Australii. Mm-hmm. Raf jednak wraca do ich korzeni, więc dlatego, żeby była równowaga w przyrodzie, teraz po raz kolejny nowość. Honey, you're cold, eyes on the road. Kisses they flood and don't say you know. Let these notions come turn me around. Knee deep in a hotel pool, one hand in a wildfire. Nothing more than a cheap low, but it's actually all fine. And only I was in the convoluted old tone. It's the shadows I prefer, don't fear the fire. Some diluted disguise in a silent tone. Yeah, you used to have my back, but now you're down. And I can see it in the silence of your frown. Yeah, you used to have my back, but now you're down. And I can see it in the silence of your frown. And we out here in the silver rain. Looks from you never felt the same. Said you need a mind that can never believe in. Said you wanna clap, believe in. Said you wanna clap, no, afloat. Said you need a mind that can never believe in. Said you wanna clap, believe in. Said you wanna clap, no, afloat. You used to have my back, but now you're down. And I can see it in the silence of your frown. You used to have my back, but now you're down. And I can see it in the silence of your frown. Shade-eyed, ears and no mind. Fears and I could hold them underneath. And shed our skin. That can never believe in. Said you wanna clap, believe in. Said you wanna clap, no, afloat. Said you need a mind that can never believe in. Said you wanna clap, believe in. Said you wanna clap, no, afloat. Only I was in the convoluted old tone. Shadows I prefer, don't fear the fire. Or some diluted disguise in a silent tone. You used to have my back, but now you're down. And I can see it in the silence of your frown. You used to have my back, but now you're down. And I can see it in the silence of your frown. Kaison przed chwilą w muzycznych podróżach w Trójce. Słuchają Państwo oczywiście Trójki, a przed chwilą na antenie Kaison Have My Back. Artysta, który chce podzielić się swoimi kompleksami przez muzykę, a także i dzięki niej chce nam dać trochę odpoczynku i takiego oddechu na cały świat, który nas dookoła otacza. Pięknie. Prawda? Cudnie. Tame Impala. Taki psychedeliczny, proszę, troszeczkę, prawda? Uwielbiam Tame Impala. Bardzo. Każdy jego album, raczej całego zespołu przesłuchałam kilka już krotnie i za każdym razem chętnie do tych utworów wracam. I my również przed chwilą do nich wróciliśmy, do jednego z nich w muzycznych podróżach. My też zaraz wrócimy. Prawda? My też zaraz wrócimy, bo na chwilę znikamy. Za chwilę serwis o godzinie 12, a my po tym serwisie do Państwa znowu wrócimy. We can remember swimming in December, heading for the city lights. Lions